الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی چوتھی آیت کی تفسیر شروع ہوئی تھی، تفسیر ہم کر رہے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، خوش دلی سے دو. اس میں تفصیل پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کی تھی. اس حکم کے تحت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت کا مہر جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کر دیا جائے، اور یہ مہر پیسوں کی شکل میں دینا ہی ضروری نہیں ہوتا. لہذا اگر شوہر بالفرض کوئی زیور بنا کر دینا چاہتا ہے یا کوئی اور گھر کا سامان عورت کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اس کی ملک بنانا چاہتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے کہ مثلا اگر سونے کا سیٹ کو دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو مہر کہہ کر ہی دے دے کہ یہ مہر ہے آپ کا اور یہ میں آپ کو ادا کرتا ہوں. تو مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے مہر تھا اور وہ 50,000 کے 2 سیٹ بنا کر یہ کہتا ہے کہ یہ مہر میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، تو یہ مہر ادا ہو گیا. تو روپوں کی شکل میں ہی مہر دینا ضروری نہیں ہوتا. ایک اس میں مسئلہ مزید یاد رکھیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ پہلے بھی بارہا آپ کی خدمت میں مسئلہ آیا ہوگا سامنے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر چاہیں تو اس میت کے مال سے ہی اس کے کفن اور دفن وغیرہ کا انتظام کیا جائے. چاہے تو وہ ورثہ اپنے مال سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ویسے شریعت نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہو اس کے مال سے یہ کام کیا جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کیا جائے، چاہے وہ قرضہ اللہ کی طرف سے ہو چاہے بندوں کی طرف سے ہو. اللہ کی طرف سے مراد اگر اس نے حج نہیں کیا تھا حالانکہ حج فرض ہو گیا، یا اس پہ زکوٰۃ باقی تھی، کوئی فطر ادا نہیں کیا تھا، کوئی قربانی رہتی تھی، یا نمازیں وغیرہ ادا نہیں کی، یا روزے وغیرہ ادا نہیں کیے تھے، تو اگر زکوٰۃ نہیں تھی تو زکوٰۃ کو ادا کریں، حج نہیں کیا تھا تو حج بدل اس کے مال سے کروا دیں. اسی طریقے سے اگر نماز اور روزے ادا نہیں کیے تھے تو ان کے فدیے دے دیں اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں. اور ایک اللہ کا قرضہ ہو، یہ اللہ کا قرضہ ہوا، اور بندوں کا قرضہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، جیسے کسی سے مال لیا تھا وہ ادا نہیں کیا، پیسے قرضہ لے لیے تھے، یا مال خریدا تھا ابھی اس کی رقم نہیں دی تھی تو یہ بھی اس پہ قرض ہوا. اور اسی طرح عورت کا مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے، لہذا پہلے شوہر کے مال میں سے عورت کا مہر ادا کیا جائے گا. تو پہلے تحجیز و تکفین، اس کے بعد قرض ادا کریں گے، اس کے بعد پھر وصیت اگر کی ہے تو مال کے تیسرے حصے میں وصیت جاری ہوتی ہے، پھر وارثوں کا حق شامل ہو جاتا ہے اور پھر ورثہ میں وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آگے مسئلہ آئے گا کہ شوہر کے انتقال پر زوجہ بھی اس کی وارث بنتی ہے، لہذا عورت کو گویا کہ اگر پہلے مہر ادا نہیں کیا تو 2 طریقوں سے مال حاصل ہوگا، ایک مہر کے طور پر اور ایک وارث ہونے کے طور پر. تو پہلے شوہر کے مال سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جب ورثہ میں ابھی تقسیم شروع ہوگی تو پھر زوجہ کو مزید مال وارث ہونے کی حیثیت سے ملے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، پس اگر وہ عورتیں اپنے قلبی خوشی کے ساتھ اس مہر میں سے خود بخود تمہیں کوئی چیز دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو خوب مزے کے ساتھ اسے تم کھا سکتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مہر عورت کا حق ہے اور اپنا حق معاف کرنا کل یا بعض یہ آدمی کو اس کا اختیار ہوتا ہے، لہذا اگر عورت چاہے تو کل مہر بھی معاف کر سکتی ہے، جیسے بعض لوگ عورتوں سے مہر معاف کروا لیتے ہیں، اور چاہے تو کچھ معاف کر دے، کچھ وصول کر لے کہ چلو آدھا میں تمہیں چھوڑتی ہوں آدھا مجھے دے دو، تو یہ بھی اس کے لیے شرائن جائز ہوگا. اور اب اس صورت میں اگر مرد نے عورت کو فورس نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورت اپنی خوش دلی کے ساتھ خود ہی کچھ مہر معاف کر دے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو فورس کرنا، زبردستی کرنا، جبر کرنا اور پھر کچھ معاف کروا لینا، اور پھر یہ بھول پن کے ساتھ کہہ دینا کہ جی اس نے معاف کر دیا اس لیے اب ہم مہر نہیں دیں گے، یہ غلط ہے. وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر معاف کر دے تو اس میں شریعت میں شرعی لحاظ سے اس میں گنجائش ہے، اور اب شوہر کے لیے اس مال کا کھانا بالکل جائز ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور تم بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو وہ مال کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بسر اوقات کا گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، ورزقوہم فیہا وکسوہم، اور تم انہیں ان میں سے کھلاؤ اور اس میں سے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم ان سے اچھی بات کہو۔ تو یہاں سفہا یہ سفیہ ان کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، اور یہاں بیوقوف سے مراد ہے کم عقل یا نابالغ۔ کئی اس میں اقوال مفسرین کے، یا تو اس سے نابالغ مراد ہے، تو اب مطلب وہی ہوگا کہ نابالغوں کو مال حوالے نہ کرو، کیونکہ اگر تم مال دو گے تو لازم بات ہے کہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے، اور اگر یہاں پر کم عقل سے مراد، یعنی سفیہ سے مراد کم عقل لیا جائے، تو پھر اس میں نابالغ کی قید نہیں ہوگی، بلکہ اب حکم یہ ہوگا کہ چاہے کوئی نابالغ ہو، چاہے تمہاری کفالت میں کوئی بالغ ہو، اگر اس میں اتنا شعور حاصل نہیں کہ وہ اپنے مال کو صحیح یوز کر سکے، بیوقوف قسم کا ہے اور اپنا مال ضائع کر دے گا، تو پھر ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ اس مال میں سے ان پر خرچہ کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کہنے سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ ان کو اس، یعنی ایسے طنز نہ کرو کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی کمی میں مبتلا کر کے ایک کمی دے دی ہے، اور اس طرح اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ان سے سرزد ہو جائے، یا معاذ اللہ کوئی ناانصافی کا تصور ذہن میں آئے، یا معاذ اللہ اللہ کی طرف کسی ظلم کی نسبت کر بیٹھے، تو ایسا نہیں، بلکہ ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کرو اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنانے کی کوشش کرو۔ وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ آزماتے رہو سے مراد یہ ہے کہ ان کے تربیتی لحاظ سے ان کو آزماؤ کہ کیا ان کا ذہن پختہ ہو چکا ہے کہ نہیں، کیا یہ اپنے مال کو صحیح استعمال کرنے پر قادر ہو چکے ہیں یا نہیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، فان آنستم منہم رشدا، پھر اگر تم ان سے سمجھداری محسوس کرو کہ یہ سمجھدار ہو چکے ہیں، ان میں عقل آ چکی ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو دیکھیں پیچھے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وآتوا الیتاما اموالہم، اور تم یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منہ رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، کہ اگر یہ بچے جو نابالغ یتیم ہیں یہ جب سن بلوغ تک پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری بھی محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو پہلے حکم تھا اس سے مراد یہی ہے کہ وہ یتیم جب بڑے ہو جائیں اور ان کی عقل بھی کامل ہو جائے، وہ اپنے مال کو صحیح استعمال پر قادر ہو جائے، تب تم ان کا امتحان لینے کے بعد پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر نہ کھاؤ، یعنی حد سے بڑھتے ہوئے ان کے مال کو نہ کھاؤ، اور نہ جلدی جلدی مال کھاؤ کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ تو چنانچہ یہ معلوم یہ ہوا کہ اسرافن ان کے مال کو کھانا ممنوع ہے، یعنی حد سے بڑھتے ہوئے، تو حد میں رہتے ہوئے ان کے مال کھانا بالکل جائز ہوگا، جیسے کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اور اسی طرح منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو کہ یہ سوچ کر کے اگر یہ بڑے ہو گئے تو ان کو مال کو دینا پڑے گا، یہی اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، لہٰذا جلدی جلدی مال کو خرچ کر کے پہلے ختم کر دو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ ومن کان غنی فلیستعفف، اور جو شخص بے نیاز ہو، غنی ہو، جس کو مال کی کوئی حاجت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے مال سے بچتا رہے۔ ومن کان فقیرن، اور اگر ان کا متولی یا ولی جو ہے یا کفیل جو کفالت کرنے والا ہے وہ فقیر ہو، تنگ دست ہو، خود تنگ دست ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ بقدر مناسب بھلائی کے ساتھ اچھے انداز سے جو معروف وہاں کا طریقہ ہے اس کی مقدار کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر جب تم ان یتیموں کو ان کے مال حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ مقرر کر لو۔ تو یہ ہمیشہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ شریعت نے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، بدگمانیوں کو ختم کرنے کے لیے گواہ کا ایک نظام ہمیں فراہم کیا ہے، ایک اصول فراہم کیا ہے۔ قرضہ لینے لگیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، کوئی کسی چیز کسی کے پاس کچھ رہن رکھنے لگیں، تو ان تمام کو ایک گواہوں کی موجودگی میں کرنا بہت ہی مناسب ہوتا ہے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے، اگر کسی کو کوئی بات بھول جائے یا بالفرض دل میں خیانت پیدا ہو، تو پھر گواہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ ان میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، کس حد تک بات یہ مناسب کہہ رہے ہیں، کس حد تک بات یہ مناسب کہہ رہے ہیں، اور اس طرح بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یتیموں کو ان کے مال دیتے ہوئے گواہ مقرر کر لینے چاہیے، تاکہ بعد میں اگر کوئی یتیموں کا ذہن خراب کرے کہ بھئی تمہیں مال نہیں ملا یا کم مال ملا ہے, تو پھر یہ گواہی دیں گے کہ نہیں تمہارے تمہیں جو مال دیا وہ اتنا اتنا مال تھا اور یہ تمہارا حق بنتا تھا, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوگا اور اس گواہوں کی موجودگی میں انشاءاللہ معاملہ سنورے گا, جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ تبارک و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند وراثت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ کس کا اللہ تبارک و تعالی نے وراثت میں حصہ رکھا ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور دیگر رشتہ دار چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے والدین اور دیگر رشتہ دار. مما قل منہ او کثورا, اس میں سے جو تھوڑا ہو یا بہت ہو. نصیب مفروضا, یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے. تو اس سے ابھی اجمالی طور پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو والدین وغیرہ یا دیگر رشتہ دار جیسے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, زوجہ ہیں, شوہر ہے, یہ اگر مال چھوڑ کے چلے جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اس اجمالی بیان سے ہی ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی اور بہنیں درس حاصل کریں, اور ہمیں غور تفکر کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا اچھی طریقے سے محاسبہ اور مشاہدہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی مقرر کیا ہے. آج کل ہمارے دور میں عورتوں کو اکثر محروم کر دیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, بچیوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا. تو ہمارے ہاں کہنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہمارے ہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام چاہے کچھ بھی کہتا رہے, ہمارا برادری سسٹم, ہمارا خاندانی سسٹم ایسا ہے, تو ہر وہ سسٹم جو اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہو وہ فاسد ہے, اور اس پر عمل کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. لہذا بچیوں کو لازم ان کا حصہ ملنا چاہیے. جب بھی وراثت تقسیم ہو پہلے کسی مستند عالم دین و مفتی سے اس کا پوری تقسیم مقرر کروا لیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا, اور پھر اس کا حصہ بالکل نہ روکا جائے, انہیں ضرور دینا ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹیوں کو جہیز دے دیا ہے, اور جہیز میں اتنا مال دے دیا ہے کہ اب ہم بعد میں ان کو وراثت نہیں دیں گے. یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ وراثت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوگا تب یہ مال اس کا وراثت بنے گا. اگر اس نے حالت زندگی میں کچھ مال کسی کو بھی دیا, چاہے کروڑوں روپے دیے ہوں, تو اس کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوتی ہے. لہذا جیسے اس کا انتقال ہوگا اس کے بقیہ مال میں ان تمام ورثاء کا حصہ شامل ہو جائے گا. زندگی میں آدمی کتنا مرضی صدقہ کرے, کتنا مرضی کسی کو تحائف دے, گفٹ وغیرہ دے, تو وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. لہذا یہ خیال بھی غلط ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو القربہ والیتامہ والمساکین, قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین, فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, تو تم انہیں بھی اس میں سے حصہ عطا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے اچھی بات کہو. یعنی جس وقت تم وراثت تقسیم کر رہے ہو اگر کچھ غریب لوگ بھی وہاں پر آ جائیں تو یہ شرعی طور پہ حکم ہوتا ہے کہ ان غریبوں کو تھوڑا بہت بھی دے دینا چاہیے, مستحب ہے. لیکن اگر نہیں دیں گے تو انسان گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ باہر ان کا اس وراثت میں حصہ نہیں ہے. تو اس لیے افضل ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے کہ انہیں بھی کچھ دے دیا جائے. آج کل جو مطلب یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ایصال ثواب کے لیے کچھ کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے, ایصال ثواب کے لیے کپڑے وغیرہ یا اور دیگر روپے وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ مسئلہ ادھر سے نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو میت کا مال وغیرہ ہوتا ہے, یعنی ایصال ثواب وغیرہ کرنا ہوتا ہے, جس کو عرف عام میں تیجہ چالیسواں کہہ دیا جاتا ہے, اس میں اگر دنوں کو خاص نہ سمجھا جائے کہ تیسرے دن ہی کرنا لازم ہے, چالیسویں دن ہی کرنا لازم ہے, یہ اگر لازم سمجھیں گے تو غلط. اگر لازم نہیں سمجھتے, ویسے لوگوں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں, اور اس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہے, انہیں کھانا کھلایا جائے, ان کو پیسے وغیرہ دیے جائیں, ان کو اس سال ثواب کے لیے کوئی اشیاء دی جائیں, تو وہ اس حکم میں داخل ہو سکتی ہیں, اور اس کا حکم پھر یہ قرآن سے ثابت ہوگا, شرن کوئی حرج نہیں ہوگا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد, تو یقیناً وہ اس اولاد پر خوف زدہ ہوتے. تو یہ تقسیم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ جو غریب لوگ جمع ہو گئے ان کو بھی کچھ دو، یہ چھوٹے ہیں غریب ہیں ان کو دو، یا اس سے مقصود یہ ہے کہ جو ورثہ اگر کوئی نابالغ ہیں اور تمہیں تقسیم کا اختیار مل گیا تو اس وارث کا مال ان نابالغوں تک پہنچاؤ، اس میں ناانصافی کے مرتکب نہ ہو، کیونکہ اگر تم اپنی اولاد چھوٹی چھوڑ کر مر جاتے تو تمہارے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو میرے مال سے محروم کر دیا جائے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے اپنی اولاد کے لیے تم فکر مند ہوتے ہو اور اس بات کو محبوب نہیں رکھو گے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو، تو اسی طریقے سے جو تمہارا رشتہ دار انتقال کر گیا اس کی جو چھوٹی اولاد ہے اسے بھی کسی لحاظ سے محروم نہ کرو۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور پس چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی اور صحیح بات کہیں، بالکل کوئی اس میں غلط بیانی سے کام نہ لے، نہ مال دبائیں نہ اس کو کم شو کریں، بلکہ انصاف کے ساتھ جیسا شرع تقاضا ہے اسی طریقے سے ان کو تقسیم کیا جائے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے طور پر، اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، محض وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ وہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ تو پیچھے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا، لہذا یہاں پر ان لوگوں کو ڈرایا گیا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جن جو کوئی رشتہ دار ان کا انتقال کر جاتا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے، اس کی زوجہ بیوہ ہے جو یہ تک صحیح طرح نہیں جانتی ہے کہ میرے شوہر کا کتنا مال ہے، اسی طرح بچوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنا مال ہے، تو یہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ پھر رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ اچھی اچھی چیزیں دبا لیتے ہیں، کوئی مکان تھا اس کو شو نہیں کرتے کہ یہ بھائی کا ہی تھا، اسی طرح دکانیں دبا لیتے ہیں، کوئی زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ چھپا لی جاتی ہیں اور ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، تو یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی اس میں وعید بیان فرمائی۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کوئی دم جاتا ہے یعنی عنقریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کا مال کھانا، اپنے غریب رشتہ داروں کا، ان بچوں کا کہ جن کا باپ فوت ہو گیا، ان کے مال کو دبا لینا آج دنیا میں بڑا آسان ہے لیکن آخرت میں اس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، وصیت فرماتا ہے۔ یہ وہی وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، اور کیا وصیت فرمائی؟ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کی مثل حصہ ہے، یعنی یہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، اگر ایک شخص کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان میں تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹی کو اتنا دیا جائے گا جو لڑکے کا نصف ہوگا، یعنی لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو اس سے آدھا ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مال چھوڑ کے مرا، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو مال کے تین حصے کیے جائیں گے، دو حصے بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا، تو یہ بیٹی کا ایک حصہ لڑکے کے حصے کا نصف ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے خود اللہ نے، اور پہلے ارشاد فرما دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو اب جو بچیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں وہ گویا کہ حکم باری تعالی کو ٹال رہے ہیں، اور یہ شدید ناانصافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی سخت گرفت فرمائے گا۔ لہذا لڑکے کو حصہ دیا جائے ڈبل، اور لڑکی کو اس سے سنگل۔ اب یہاں ایک سوال بیدار ہو سکتا ہے خصوصاً بچیوں کے ذہن میں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آدھے مال سے کیوں محروم کیا، حالانکہ ہم کمزور ہیں، لڑکا طاقتور ہوتا ہے وہ کما بھی سکتا ہے، بچیاں عموماً نہیں کما سکتی، پھر بھی اس کا نصف مال رکھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، وہ بندوں کے احوال سے غافل نہیں ہے، وہ معاذ اللہ کم عقل نہیں ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عقل تقسیم ہوئی، آج جو بڑے بڑے سائنسدان کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، اسباب بھی اللہ نے دیے، عقل کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے ان کو الہام فرمایا ہے، تو وہ تو بہت ہی وسعت علمی والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ چونکہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نان نفقے کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، ہر صورت میں، ہر اسٹیج پر۔ تو لہذا مرد پر چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے تو مال بھی اس کو زیادہ دے دیا، عورت پر مالی ذمہ داری انتہائی کم ہے، اس پر کوئی مالی ذمہ داری رکھی نہیں ہے، بعض صورتوں میں بنتی ہے، اس لیے اس کا حصہ بھی آدھا رکھا گیا ہے۔ لہذا کوئی یہ ناانصافی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے تو انتہائی حکمت بھرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب